для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шановныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Леаніда Левановіча «88», выканаўца-артыстка Маргарыта Захарыя. Калі ехалі ў Растоў, Андрэй любаваўся прыгажосцю старых дамоў, атуленых жоўта-залацістымі бярозамі, асветленых вячэрнім сонцам. Цяпер ён бачыў другі бок вуліц, ужо не так радаваўся і дзівіўся, глядзеў крытычна. Прамільгнула старадаўняя царква, ён паспеў згледзець на сцяне брудныя пісягі, значыць, прыгніла страха, няма гаспадара, каб падрамантаваць. Убачыў за домам крывыя старыя яблыні, з носа шчымела пад сэрцам. Мы ж нашчадкі Мічурына ці Міразева. У Мінску зімой, а пад вясною тым больш, можна купіць толькі польскія яблыкі з тоўстай скураю і хімічным пахам. А нашы пагнілі ў садзе ці на базе, і ніхто не вінаваты. Андрэй Іванавіч, нешта вы не ў гуморы, мо не здаровіцца? Жывот не баліць? Прыхінулася да яго пляча Ірына. Ах, душа баліць. Ад безгалоўя, дураты, ад нашай безгаспадарчасці. Я разумею вас. А чаму вы думаеце, што я гэты бунт узняла? Можна было дзве ночы як-небудзь перакачацца ў старой гасцініцы? Абрыдла прыніжэнне. Падман. Няма сілы трываць болі, ды і час мяняецца. Гэта праўда. Гадоў 5 таму мы ездзілі на экскурсію ў Тбілісі. Прыляцелі самалётам, ніхто нас не сустракае. Гадзіны дзве чакалі, пакуль прыйшоў аўтобус. І тоўстая кабета, экскурсавод, сказала, што сапсаваўся аўтобус. Прабачэння яна не прасіла, але мы даравалі. Пасялілі. Далёка за горадам у халоднай настылай гасцініцы. Экскурсавод заўсёды спазнялася, кармілі кепска. Горад вельмі спадабаўся і надвор'е, як па заказу. Перад ад'ездам дае наш гід лісток запоўніць, як абслугоўвалі, напісаць водгук. Я быў старастам групы, ну і накатаў праўду ўсё, як было. Ха, як падняла я на гвалт! Усе яе падтрымалі, як можна такое пісаць, падрыў дружбы народаў. Яна прынесла новы лісток. Нехта з жанчын яго запомніў, што ўсё бляск, усё цудоўна. Год ці два назад і вас бы ніхто не падтрымаў, апроч мяне, усміхнуўся Андрэй. Наперадзе пачуліся галасы. Загорск, Загорск! Мільгануў дарожны указальнік. Ажыў, затрашчаў Лющын мікрафон. Па вашай просьбе заязджаем у Загорск. Раней ён называўся Сергіеў Пасад у гонар Сергія Раданіжскага. Сергій Раданіжскі – выдатны дзеяч рускай царквы. Ён благаслаўляў войскі Дмітрыя Данскога на Кулікоўскую бітву з татара-манголамі. У 1930 годзе Сергіеў перайменаваны ў Загорск. У гонар партыйнага сакратара Москвы. А расказваю, таму што экскурсавода не будзе, нас ніхто не чакае. А Загорскі тут нарадзіўся, ці што, спытаў нехта з жанчын. Наколькі мне вядома, ён тут ні разу не быў, проста узялі і перайменавалі. Так, вынішчальнасць, а памяць народа, абыякавым голасам, быццам між іншым, сказала Люська, выключыла мікрафон. Моўчкі агледзела сваіх слухачоў, нібы хацела ўбачыць, як яны зразумелі яе. Малайчына, Люська, зарагатаў Ігар, як суку ляпіла. Аксана з ім не пагадзілася. Ці то рэўнасць загаварыла ў ёй, ці проста жаночая упартасць. Калі прыехалі ў Загорск, дождж ліў як з вядра. Праўда, над залатымі макаўкамі сабору засінелася невялічкая прарэха ў цёмна-шэрай коўдры, якая зацягвала неба. Прарэха шырылася, вецер мацнеў, неўзабаве дождж перастаў. Турыстычны ікар спыніўся на плошчы, дзе стаяла многа машын. Люська аб'явіла, што аўтобус будзе адчынены, ад'езд о 15 гадзіне, маўляў, 3 гадзіны хопіць, тым больш сёння панядзелак, а мастацкі музей на тэрыторыі лаўры зачынены. Мінскія турысты дружна сыпанулі на мокры асфальт. Аксана рашуча ўзяла пад руку свайго спадарожніка. А мы пойдзем па магазінах, а то іх на абед зачыняць. А цэрквы ды храмы не ўцякуць. Трэба купіць нейкія гумовікі, ногі адубелі ў басаножках. Андрэй азірнуўся, шукаючы Кацю, і ўбачыў яе з сяброўкамі, якія пад пярэстымі парасонамі пашыбавалі па вуліцы, пераскокваючы цераз лужыны. «Дубее, дзяўчо, ў басаножках», – падумаў са шкадобаю. «Сапраўды, варта зірнуць, што ёсць у магазінах», – прапанавала Ірына. Зябка сцебанула плечукамі, таксама ўзяла Андрэя пад руку. «Але няхай бягуць, мы пойдзем асобна». Магазіны мала цікавілі Андрэя, ды і грошай засталося з гулькін нос. Ён каторы раз пашкадаваў, што малавата ўзяў фінансаў. Мог прыхапіць больш, бо адпускных атрымаў першыню ў жыцці амаль 600 рублёў. Сярэдні заробак плюс палова акладу сабралася ладная капейчына. Та ў жонцы на гаспадарку, заплаціў за кватэру, купілі Артёму спартыўны касцюм, аддаў сябру паўсотню, якую некалі пазычаў, аднёс 200 ў ашчадкасу, і на экскурсію засталося некалькі чырвонцаў, хіба гэта грошы па нашым часе. І ўсё ж пяры чатырыня ён не хацеў, яны рушылі наперад. Патаўкліся ў адным магазіне, другім. Ірына да ўсяго прыглядалася, але купляць надта не кідалася. У невялічкай краме яе зацікавілі чорныя ваўняныя панчохі. Мабыць, для манашак такія робяць. А вы сабе можаце купіць гетры. Таксама чорныя, тоўстыя, тёплыя. На лыжах будзеце ў іх бегаць, сказала Ірына. Гетры Андрэю спадабаліся, ды і каштавалі ўсяго 4 рублі. Панчохі 5 з капейкамі, і ён рашуча пакіраваў да касы. Ірына працягнула яму пяцёрку, ён мякка адхіліў яе руку. Я куплю вам на ўспамін. «Не-не-не, я сама». І ўсё ж Андрэй настаяў на сваім. Ірына падзякавала, яшчэ шчыльней прыхінулася да яго, калі выйшлі на вуліцу. Дождь посыпался знов. Небо все затягнули низкие попельно-шерые хмары, резкий порывистый ветер рвал с рук парасон. «Самый час исти молиться», — сказала Ирина, зернула на Андрея, чакаючи, что он скажет. «Хоть и не грошили, але не перечу». Андрей старался трымать парасон так, как прикрывать более свою сподорожницу. Сам был плащи, берете, и дождь мало полуху. Покупки вы решили покинуть у автобусе. Люська и водители резались у карты и так заюшились, что амаль не глядели, кто выходит и выходит из автобуса. Можно было вынести все речи, и они бы не звернули уваги. У Андрея неяк затрепетало сердце, коли проминули браму троица Сергиевской лавры. Справа был будинок духовной академии. Дорогу им перешел молодый мужчина, увесь у чорным и под чорным парасоном. На вялізнай карте схеме было показано, где знаходится, який собор, царква, музей. Дождь подгонял, и тому стоять ли схемы долго не выпадало. Люська мае рацию, понеделок, мабуть, все зачинено. «Куды пустить, туды и зойдем», — сказала Ирина. Музей, сапраўды, оказался на замку. Убачили, что люди заходят у невеликую каплицу. Покировали туды. Андрей потягнул на себе тяжкие двери, у нос ударил теплый пах воску, мокрого одення. Тут густо стояли люди с тишиным натопом. Коли вялізны иконы горело множество свечек, и было так тепло, утульно, тихомирно. Не дивно, что стояли тут подолгу. Не хотели выходить отсюль на холодный осеньский дождь. Да, мабуть, и не только из-за дождю. Угревшися, оглядевшися, вырешили исти далей. Почули от пожилой кабеты у темно-синим долгим плащи, якія давно вышли из моды, что отчинены храм, где покоятся мощи Сергия Радонежского. Дождь еще помацнел. Ирина и Андрей хутенько перебегли с каплицы до храма, спынились перед высокими дверьми, как перевести дых. Под высозными скляпеннями у храма лунал моцный густый голос. Ярко светила люстра с электричных лямпочек у форме свечек. Коля стародавних матово-темных икон горели, стишено потрескивающие восковые свечи. Андрей купил две тонкие долгие свечки. Одну отдал Ирине. Запаленные свечки они уторкнули каля ближайшей иконы, где их поблисквало уже богато. Одышлися на середину храма, стишено стали, слухали голос священника, дружный, стройный хор. Тут уладарили дивный спокой, радость, теплыня, духмяный водор воску плавал над головами людей. «Вунь, у тым правым куте мощи Сергия», — шепарнула Ирина. Андрэй глядзеў, як маладая прыгожая жанчына падвяла туды хлапчука гадоў 4, падняла яго на рукі, малы пацалаваў мошчы Сергія Раданіжскага. Затым падышоў малады высокі плячысты мужчына ў строгім цёмным плашчы, у руках ён трымаў дыпламат, відаць, прыехаў здалёку. Мужчына паставіў вялізную тоўстую свечку, пакланіўся праху Сергія, пераксціўся, пацалаваў яго мошчы і стаяў, быццам не мог адысціся, хоць ведаў, што за яго спінаю стаяць іншыя людзі, якія прыйшлі да святого Сергія з жывымі кветкамі і свечкамі. Нарэшце малады мужчына яшчэ раз пакланіўся, пераксціўся і адышоўся. Калі ён павярнуўся, Андрэй разгледзеў яго. Мужны хударлявы твар нібы свяціўся знутры. Ва ўсім абліччы гэтага чалавека адчуваліся годнасць, чысціня і сіла. Андрэй глядзеў на яго, і яму хацелася падысці, абняць незнаёмца і стаць побач. «Вы паглядзіце, колькі людзей!» «Да ўсё маладыя, з дзецьмі!» – прашаптала Ірына. «Каб ніхто сказаў, не паверыла б!» «Мы не верым, а яны вераць. Дзякуй Богу, што такія людзі яшчэ ёсць. Народ пацягнуўся да Бога, а то ж хацелі адным махам закрэсліць 1000 гадоў гісторыі, ператварыць усіх у Іванаў беспамятных, – гаварыў Андрэй, мабыць, гучнавата, бо на іх пачалі аглядвацца». Ірына таксама азірнулася, прапанавала пайсці адсюль, але Андрэй угаварыў яе пабыць яшчэ. Тут да іх падышла Аксана, следам за ёй валюхаўся Ігар. «Водзе вы схаваліся ад дажджу, а мы з Ігарам увесь горад прачасалі. Ой, мне цяпер мора па калені!» Яна задаволена усміхнулася, выставіла ўперад нагу ў бліскучым гумовіку. Ігар ухмыльнуўся, чамусьці пачухаў кончык носа, нічога не сказаў, толькі шумна ўцягнуў сябе паветра. Мабыць, яму падабаўся тёплы пах воску. Малебен працягваўся. Лысаваты свяшчэннік нараспеў чытаў малітву. Веруючыя падцягвалі, але большасць людзей тут былі проста цікаўныя, якія глядзелі на гэта быццам на спектакль. Цікавы, хоць і не зусім зразумелы. Сапраўдныя вернікі кіравалі да Сергія, цалавалі яго мошчы, сёй-той падыходзіў і да бацюшкі, які асяняў іх крыжам. Андрэй чуваў сябе невукам, бо мал ведаў і пра Сергія Раданіжскага, і пра Загорск, і Біблію ён чытаў у свой час вачамі заўзятага атэіста. І ўсё ж вялікая кніга прымусіла чытаць сябе іначай. І чым далей ён паглыбляўся ў старонкі густога шрыфту, тым нанава адкрываўся для яго свет, свет мудрасці і розуму. Даў Біблію адзін пенсіянер, адстаўны падпалкоўнік, з якім яны і чарку бралі. Тады Андрэй працаваў сантэхнікам, і калі трапляла ў кішэню траячка, тут жа атаварваў чарнілам. Пенсіянер даў Біблію на тыдзень, маўляў, чарга, Андрэй, трымаў месяц. І стары непакоіўся, думаў, што гэты басурман-сантэхнік прапіў святую кніжку, і таму вельмі ўзрадаваўся, калі Біблія вярнулася да яго. На радасцях выставіў пляшку віна і яшчэ болей здзівіўся, можа, і ўзрадаваўся, калі Андрэй адмовіўся піць. «Ну, браток, мазгавіта прачытаў ты святую кнігу. Маладзец, я за тваё здароўе вып'ю. Сантэхнік крута павярнуўся і ледзь не бягом кінуўся на выхад, бо адчуў, як захацелася выпіць. Чытаў Андрэй вечарамі, часцей начамі, седзячы на кухні, дзе сцішна вуркатаў халадзільнік. Потым пачаў выпісваць мясціны з кніг, якія асабліва ўразілі. Спісаў амаль цэлы сшытак, які ўзяў у Арцёмкі. Думкі паляцелі ў Мінск. Як там сын? Ці спраўляецца жонка з ім? Валя так і не ўзялася чытаць Біблію. Мне на работе гэтыя кнігі надакучылі. Шкада не ўзяў з сабой той сшытак, падумаў Андрэй. Мо Ірына захацела б паслухаць. І ўпершыню ён падумаў, няўжо іхняе знаёмства скончыцца пасля завяршэння экскурсій. «Ну што, абсушыліся, абагрэліся, скора ад'язджаць», – зашаптала Аксана, чамусьці звяртаючыся да Андрэя, не да старасты групы Ірыны. «Праўда, праўда, пара ісці», – Ірына таксама зірнула на Андрэя. Ён кіўнуў і павярнуўся да выхаду. Ля парога прапусціў сваіх знаёмцаў наперад, яшчэ раз азірнуўся, рукамі ж волі тарганулася, каб пераксціцца, але не. Спынілася на паўдарозе, бо не рабіла гэтага ні разу за ўсё жыццё. Аўтобус імчаў наперад. Прамінулі апошнія дамы Загорска. Андрэю ўсё хацелася азірнуцца на залачоныя макаўкі цэркавых храмаў, сярод якіх зяюць самыя прыгожыя, так думалася яму, тыя, што вянчаюць храм Сергія. Стомленыя турысты маўчалі, Люська драмала, у люстэрку быў введён энергічны цемнабровы твар Васіля, Іванка адпачываў. Васіль іншы раз гаварыў ім мікрафон, ён быў, відаць, старэйшы, больш вопытны. Калі ехалі ў Яраслаўль, ён нават задаваў загадкі на кшталт такой: «Назавіце 5 дзён тыдня без літары І». Першы разгадала Аксана: «Пазаўчора, учора, сёння, заўтра і паслязаўтра». Васіль узяў мікрафон і на гэты раз і дзьмухнуў, нібы выдуваў з яго пыл. Потым загаварыў: «Таварышы турысты, па вашай просьбе будзем ехаць цераз Маскву, а не па кальцавой. Зробім прыпынак каля Краснапрэснінскага універмага. Ён дужа цікавіць жанчын. А спачатку заедзем да магілы Высоцкага». Тут узяла мікрафон Люська, закасала да локця рукавы світары і зашапялявіла: «Трэба быць арганізаванымі, каб ніхто не згубіўся, не адстаў, што да Смаленска яшчэ далёка ехаць». Ірына слухала, і яе апекла думка. Экскурсія канчаецца. Заўтра вечар яны будуць у Мінску. Яна развітаецца з Андрэем. Няўжо назаўсёды? А яна так прывыкла да яго. Сёння хадзіла па дажджы па Загорску, ён так клапатліва аберагаў яе ад дажджу. Яна моцна трымалася за яго руку, нават скрозь плашча чуваючы дужыя біцэпсы. З ім было так проста і лёгка. Ёй ні разу не захацелася запярэчыць, да і ён стараўся ўгадаць яе жаданне. У храме Сергія, калі ён узяў яе за руку, злёгку падціснуў, Ірына адказала шчырым поціскам і адчула, што гатова расплакацца. Нават падумалася ёй, от каб пакласці галаву на ягоныя грудзі і выплакацца ў волю, больш нічога б не хацела. Успомніўся былы муж Сяргей. Вучыліся разам у інстытуце. Ірына ішла на курс раней. Многа хлопцаў заглядалася на яе. Школу закончыла з медалём, у інстытуце вучылася на павышаную стыпендыю. Лішняя капеечна не шкодзіла, бо той час бацькі ўжо не было, памёр ад інфаркту. На ўсё хапала студэнткі Ірыны. Яна і турпаход, любіла спяваць лікастра званчэй за ўсіх, і на спаборніцтве першы разрад па лёгкай атлетыцы, зімой на лыжах, на каньках, энергія біла ключом. У пачэфным калгасе капалі бульбу, за ёй ніхто не мог угнацца. Яна была камсоргам групы, імкнулася паказваць прыклад, да і магла паказаць, любая работа гарэла ў яе руках. На пачатку пятага курса праходзілі практыку ў клініцы. Часу было вольнага болей. Неяк на вечары ў інтэрнаце ад яе не адыходзіў Сяргей. Танцаваў толькі з ёй. Яны і раней былі знаёмы, але раней гэтак настойліва Сяргей не заляцаўся. Бачыла яго высокага, прыгожага, з рознымі дзяўчатамі. І вось прыліп да яе. Ірына прыкметіла, што за лета Сяргей неяк асабліва памужнеў, зрабіўся больш упэўненым, нават голас яго напагусцеў, стаў басістым. У той вечар, пасля танцаў, яны гулялі па горадзе, потым знайшлі ціхую лаўку ў скверы куля стадыёна, цалаваліся, абдымаліся да знямогі. Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Леаніда Лівановіча «88», выканаўца-артыстка Маргарыта Захарыя.